Έκλαις και την τζάζ στο τρίτο. Έδωσε απευθείας μετάδοση από το στούντιο τούτου του προγράμματος της Συνκυριαφωνίας. Πάντα στους 95,6 και 90,9 στα FM για την Αττική και στις διάφορες συχνότητες στα FM για ολόκληρη την Ελλάδα. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο, οι επιλογές ανήκουν στον εκλεκτό καλεσμένο μας απόψε. Ηλίας Διαμάντης στην επιμέλεια των ήχων, εσείς βέβαια μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας στο γνωστό 210-60-13-167. Σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε τον γνωστό σαξοφωνίστα, εγώ θα έλεγα τον καλύτερο σαξοφωνίστα στη σύγχρονη ελληνική jazz σκηνή, και λέω σύγχρονη γιατί και τα 30 χρόνια σύγχρονη είναι. Μιλάμε για τον Τάκη Πατερέλη. Σε καλωσορίζουμε, Τάκη. Καλησπέρα Πανταζή και στους ακροατές. Σε ευχαριστώ για άλλη μια φορά που μου κάνεις την τιμή να είμαι εδώ στην εκπομπή σου. Αυτή τη φορά λοιπόν τον Τάκη τον Πατερέλη δεν θα τον απολαύσουμε ως σαξοφωνίστα, αλλά παρακαλώ ως πιανίστα, που μάλιστα εγώ πολύ πρόσφατα διαβάζοντας διάφορα πράγματα για αυτή εδώ την εκπομπή, ανακάλυψα ότι ο Τάκης ο Πατερέλης ήταν και στο δύο δεινός σολίστας στο κλασικό πιάνο. Μάλιστα μετά τον περίφημο Σγουρό. Ήταν ο Σγούρο, συγγνώμη, ο Σγούρο. Ναι. Στο Σγούρο, μετά τον Σγούρο, ήταν ο Τάκης νούμερο 2, ας πούμε. Στο 2. Θα τον απολαύσουμε λοιπόν σε καινούργιες ηχογραφίες του για σόλο πιάνο, που βασίζονται στον αρμένικης καταγωγή, μάλλον Αρμένη αλλά ελληνικής καταγωγής, τον Γιώργιο Ιβάνοβις Γκουρτζίεφ ή Γιώργο Γεωργιάδη, που ήταν ένας μυστικιστής δάσκαλος και ίσως ο πιο σημαντικός μυστικιστής όλων των εποχών. Τον αποκαλούσα μάλιστα τον φιλόσοφο του πόντου. Η απελευθερωτική του σκέψη έδωσε κορυφαία θέση στην εσωτερική φιλοσοφία της δεκαετίας του 20 και προετοίμασε, θα λέγαμε, το δρόμο για τις κλασικές τεχνικές της σωματικής θεραπείας και των ομάδων ψυχολογικής υποστήριξης. Θα πούμε περισσότερα στη συνέχεια για τον Γιώργιο Ιβάνοβιτς Γκουρτζίεφ. Πάμε να ακούσουμε κάτι από αυτές τις σουραφές, ναι, καταρχάς. Θα μου επιτρέψεις να πω δύο πράγματα πριν να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι. Ναι, βεβαίως. Ακούγοντάς να λες αυτά τα πολύ ωραία πράγματα, εγώ θα ήθελα να πω ότι ο Γκουρτζίεφ ήταν ένας φιλόσοφος. Ήταν Έλληνας, Γιώργος Γεωργιάδης, όπως είπες εσύ. Έτσι. Πόντιος από την Κάφκασο. Από τον Κάφκασο. Και από τα νεανικά του χρόνια είχε έτσι πάρα πολλές αναζητήσεις και έκανε αρκετά ταξίδια στην Ασία. Θα πούμε ίσως αργότερα γι' αυτό. Αλλά αυτό που είπες για ομάδες ψυχοθεραπείας και τέτοια πράγματα δεν έχουν σχέση με την πρακτική μέθοδο που άφησε πίσω ο Γκουρτζίεφ. Απλώς υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι έχουν πάρει πολλά στοιχεία από τη διδασκαλία του και τα έχουν κάνει με ένα δικό τους τρόπο. Οπότε γι' αυτό με συγχωρείς για την επέμβαση, αλλά θα ήθελα να το τονίσω αυτό το πράγμα. Η αλήθεια είναι ότι στην ουσία ο Γκουρτζίεφ λειτουργήσε σαν εμπνευστής για διάφορες όπως συνήθως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά ο σκοπός του Γκουρτζίεφ ήταν τελείως διαφορετικός από το σκοπό που έχουν διάφορες ομάδες ψυχοθεραπείας γενικά, που περικλείονται και από αυτή την ιστορία των τελευταίων δεκαετιών με αυτό που λέγεται New Age και όλα αυτά τα πράγματα. Ο Γκουρτζίεφ είναι τελείως διαφορετική ιστορία. Ασφαλώς έχουν κλέψει, έχουν δανειστεί πράγματα και τα έχουν κάνει δικά τους. Αλλά επαναλαμβάνω, ο Γκουρτζίεφ, η διδασκαλία του Γκουρτζίεφ είχε τελείως διαφορετικό στόχο. Ίσως μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε αργότερα. Οπότε προτείνεις να ξεκινήσουμε να ακούσουμε ένα κομμάτι από το CD. Εσύ προτείνεις ποιο θα ξεκινήσουμε. Ωραία. Θα ήθελα να μιλήσω πρώτα για αυτό το CD. Είναι ένα CD που είμαι εγώ, παίζω solo πιάνο. Ο τίτλος του CD είναι Cosmic Rhythm και είναι η μουσική του Γκουρτζίεφ, τον Γκουρτζίεφ, The Hartman. Αυτή η μουσική, ο μεγαλύτερος όγκος της, γράφτηκε στα μέσα περίπου της δεκαετίας του 20 σε συνεργασία του Γκουρτζίεφ μαζί με τον μαθητή των ιδεών του, Τόμας Αλεξάνδροβιτς The Hartman. Ακριβώς, έτσι, ο οποίος ήταν, υπήρξε, πριν γνωρίσει τον Γκουρτζίεφ, υπήρξε αρχιμουσικός στην όπερα, την αυτοκρατορική όπερα. Και μάλιστα ήταν μαθητής του Κόρσακοφ. Ναι, ναι, του Ρίμσκι Κόρσακοφ. Ναι, ναι. Στην αυτοκρατορική όπερα της Αγίας Πετρούπολης, λίγο πριν γνωρίσει τον Γκουρτζίεφ, όπου μαζί με τη γυναίκα του γίνανε ένθερμοι οπαδοί και υποστηρικτές των ιδεών του και σε πρακτικό επίπεδο. Και ήταν μια μοναδική συνεργασία. Ίσως πούμε κάποια λόγια αργότερα γι' αυτό. Θα ήθελα να ακούσουμε ένα κομμάτι από αυτό το CD, λοιπόν, που κυκλοφόρησε πρόσφατα, και να πούμε ότι όλη αυτή η ιστορία γίνεται με αφορμή την συναυλία solo πιάνου που θα δώσω την Παρασκευή μας έρχεται στο Δύο Αθηνών, ναι, στην αίθουσα Άρης Γαρουφάλης. Στη μεγάλη αίθουσα συναυλίων Άρης Γαρουφάλης, είναι 22 του μήνα Παρασκευή, Νοεμβρίου, στις 8.30 ώρα Ελλάδος, στο Δύο Αθηνών. Βασιλέος Γεωργίου και Εργίλης. Και από τον Γκουρτζιέφ ας πάμε για λίγο σε έναν από τους αγαπημένους συνθέτες του κινηματογράφου και όχι μόνο, και από τους σημαντικότερους, τον Τζον Ουίλιαμς. Αγαπημένα μουσικά αποσπάσματα του κορυφαίου κινηματογραφικού συνθέτη από διάφορες ταινίες, στην παράσταση «Μουσική για τα μάτια μας» με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών που διευθύνει ο Κωνσταντίνος Δημινάκης, σε κείμενα της Σοφίας Τοπούζη και αφηγητή τον ηθοποιό Δημήτρη Μακαλιά, που τον έχουμε στη γραμμή μας. Γεια σας κύριε Μακαλιά. Γεια σας, καλησπέρα. Την Κυριακή το πρωί στην αίθουσα, στη μεγάλη αίθουσα του Μεγάρου, την αίθουσα Χρήστο Λαμπράκη, σε 10.30 ώρα το πρωί. Πέστε μας λίγο για αυτή την παράσταση. Βεβαίως. Είναι μεγάλη μου χαρά, γιατί και εγώ είμαι ένας άνθρωπος που μεγάλωσα με αυτές τις ταινίες, όπου ο Τζον Ουίλιαμς, όπως ξέρουμε, είναι ένας συνθέτης ο οποίος έχει γράψει μουσική για περισσότερες από 80 ταινίες. Ναι, βέβαια. Και μπορώ να έχει προταθεί, αν δεν κάνω λάθος, για περισσότερα από 50 βραβεία, ανάμεσά τους, όπως ξέρουμε, Όσκαρ, Γκράμι, άπειρα. Και έχει πάρει και 5 Όσκαρ. Είναι ένας συνθέτης ο οποίος υπάρχει, θα έλεγα, στη μικρομνήμη μας. Πολλές φορές έχουμε σφυρίξει τραγούδια του ή ξέρουμε, όταν λέμε, για παράδειγμα, Indiana Jones, ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η μουσική, λέμε το Harry Potter. Ναι, είναι ναι. Χαρά μου, γιατί νιώθω ότι μεγάλωσα με τη μουσική του κινηματογραφικά. Όλες αυτές οι σπουδές και μεγάλες ταινίες του αμερικάνικου κινηματογράφου που έχουμε μάθει να παρακολουθούμε καλός ή κακός εκεί στους πολυκινηματογράφους, είναι ένα στοιχείο του σύγχρονου πολιτισμού μας. Και ο Τζον Ουίλιαμς ξέρει πολύ καλά να δέσει την εικόνα και να αγκαλιάσει πολύ σωστά, όπως εκείνος ξέρει και πολύ καλά. Εσείς στην ουσία θα λέτε κάποια πράγματα για την μουσική, για την ταινία που θα ακούσουν τη μουσική μετά, πώς θα είναι. Συνδυτικός κρίκος θα είσαστε, έτσι. Ακριβώς έτσι. Θα φέρω σε επαφή το κοινό, επειδή εμείς δεν θα έχουμε την εικόνα, δεν θα βλέπουμε ταινία φυσικά. Θα κάνω μία έτσι σύνοψη των ταινιών που θα ακούσουμε τα αποσπάσματα. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε, όπου θα δούμε πολλά αποσπάσματα, μουσικά κομμάτια από την ίδια ταινία. Για παράδειγμα, ο Harry Potter δεν έχει μόνο ένα μουσικό θέμα που κυριαρχεί, έχει αρκετά. Οπότε θα κάνω κάποια έτσι, θα μιλάω και με τον κόσμο, θα είναι πιο διαδραστικό, για να δούμε από ποια σημεία, ποιών ταινιών ακριβώς θα ακούσουμε τα αποσπάσματα τα μουσικά. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή επιτυχία. Και εμείς θα μέσα στη βδομάδα θα ξανασχοληθούμε με το θέμα εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ και εμείς περιμένουμε τον κόσμο και μικρά παιδιά, βέβαια, γιατί δεν είναι μόνο για τα παιδιά αυτό. Εννοείται, αλλά και είναι για μικρά και μεγάλα. Για μικρά και μεγάλα παιδιά, ναι. Για μικρά και μεγάλα μάτια. Ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή νύχτα. Γεια σας. Καλό βράδυ. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον Τάκη Πατερέλη εδώ, με την δουλειά αυτή, με τις χορογραφίες αυτές πάνω στις μελωδίες των Γκουρτζίεφ και The Hartman. Μήπως θα πρέπει, Τάκη, να πούμε καταρχάς για αυτή τη συνεργασία του Γκουρτζίεφ με τον The Hartman, γιατί εκεί είναι το μυστικό, δηλαδή. Υπάρχει ένα βιβλίο, είναι πολλά χρόνια, έχει κυκλοφορεί και στα ελληνικά, που είναι του ίδιου του Τόμας Ντε Χάρτμαν και λέγεται «Η ζωή μας με τον κύριο Γκουρτζίεφ». Δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή τον εκδοτικό οίκο, αλλά εγώ προσωπικά το έχω διαβάσει πριν από αρκετά χρόνια. Και ο πληθυντικός αναφέρεται σε μαρτυρίες δικές του, αλλά και της γυναίκας του, της Όλγας Ντε Χάρτμαν. Λοιπόν, το ζεύγος Ντε Χάρτμαν γνώρισαν, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 1914 ή 15 τον Γκουρτζίεφ. Ήταν από τους πρώτους έτσι πολύ γνωστούς μαθητές του Γκουρτζίεφ, και το 1917 γίνεται η επανάσταση των Μπολσεβίκων στην τότε Ρωσία, έτσι, στην τότε Τσαρική Ρωσία. Η κατάσταση άρχισε να γίνεται μη φιλική για την εργασία στον εαυτό του Γκουρτζίεφ, όπως λέγεται η πρακτική μέθοδος αυτογνωσίας του ευρύτερα. Οπότε με μερικούς από τους μαθητές του και τους Ντε Χάρτμαν βεβαίως, σηκώνεται και φεύγει και πάει στην Τυφλίδα για λίγο καιρό. Μετά αρχίζει και εκεί πέρα γίνεται το πράγμα περίεργο και επικίνδυνο και φεύγει για Κωνσταντινούπολη. Προσπαθεί να βρει μια γωνιά και να μαζέψει μαθητές και να αρχίσει να διδάσκει αυτά που έμαθε στα 20ετή του περίπου ταξίδια στα βάθη της Ασίας, όπου εκεί πέρα ήρθε σε επαφή με πολύ μεγάλους πνευματικούς δασκάλους, μαθήτευσε κοντά τους, αδελφότητες, έτσι. Και μάλιστα όλες αυτές οι μελωδίες που αργότερα με τη βοήθεια του Τόμας Ντε Χάρτμαν τις μεταφέρθηκαν αυτές οι μελωδίες για το πιάνο, το δυτικό όργανο που λέμε πιάνο, έτσι. Το εκπληκτικό είναι ότι ο Γκουρτζίεφ τις είχε απομνημονεύσει τροποντινά. Και μιλάμε για σχεδόν 300 κομμάτια μουσικής, έτσι. Αυτό είναι το άλλο εκπληκτικό, ναι. Δηλαδή πώς κατάφερε να θυμάται όλες αυτές τις μελωδίες. Είναι απίστευτο. Όπου υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη γκάμα. Υπάρχουν τραγούδια παραδοσιακά από ασιατικές κοινότητες. Υπάρχουν ιεροί ύμνοι που άκουσες από μακρισμένα μοναστήρια πρόσιτα για το μέσο άνθρωπο. Υπάρχουν δερβίσικοι χοροί. Είναι τεράστια η γκάμα του, ας πούμε, της μουσικής Γκουρτζίεφ Ντε Χάρτμαν. Ο Γκουρτζίεφ δεν ήταν επαγγελματίας συνθέτης, ούτε επαγγελματίας μουσικός. Ο λόγος του για τον οποίο έγραψε μουσική ήταν τελείως σαν... ήταν διαφορετικός από ό,τι γράφει ένας επαγγελματίας συνθέτης ή ένας επαγγελματίας μουσικός. Είχε άλλη στόχευση. Και αναφέρεται περισσότερο σαν μέσον. Ο ίδιος ο Γκουρτζίεφ έλεγε ότι για μας η μουσική δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά είναι ένα μέσον. Και το μέσον είχε να κάνει με την πρακτική μέθοδο που έχει σαν κεντρικό άξονα αυτό που ονομάζουμε ανάπτυξη της συνείδησης. Ανάπτυξη, εσωτερική ανάπτυξη του ανθρώπου. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Τα περιγράφει λοιπόν πάρα πολύ όμορφο ο Ντε Χάρτμαν στο βιβλίο του, με πολύ γλαφυρό τρόπο. Θυμάμαι το είχα ρουφήξει σε ένα βράδυ το βιβλίο. Όπου ο Γκουρτζίεφ καθόταν από πάνω και του σφύριζε ή του έπαιζε τη μελωδία, και επιτόπου ο Ντε Χάρτμαν έπρεπε να τη γράψει στη δυτική σημειογραφία, στο πεντάγραμμα, κάτω από το άγρυπνο βλέμμα στη συνέχεια του Γκουρτζίεφ και πολλών από τους μαθητές εκεί στο Πριερέ, σε ένα μέρος έξω από το Παρίσι, στο Φοντένεμπλο, όπου εκεί ο Γκουρτζίεφ κατόρθωσε τελικά μετά την Κωνσταντινούπολη και ίδρυσε το Ινστιτούτο για την Αρμονική Ανάπτυξη του Ανθρώπου. Και εκεί πέρα κάποια απογέματα γινόταν αυτή η εντατική δουλειά. Ο Γκουρτζίεφ, ο Ντε Χάρτμαν, με συγχωρείς, ενορχίστρωνε με διάφορους τρόπους τις μελωδίες αυτές, κυρίως ανατολίτικες μελωδίες, όπως και το κομμάτι που ακούσαμε, που μάλιστα το παραπέμπει και ο τίτλος, Oriental Song, και ο Γκουρτζίεφ του έκανε υποδείξεις. Όχι έτσι, όχι αυτό, αυτό. Ξέρεις, εμείς οι επαγγελματίες μουσικοί, οι επαγγελματίες συνθέτες και τέτοια, έχουμε λίγο και όχι λίγο, έως πολύ, το βίτσιο του καλλιτέχνη. Θέλουμε να κάνουμε έτσι τα πράγματα όμορφα, πολύπλοκα, αυτό. Ο σκοπός του Γκουρτζίεφ όμως δεν ήταν αυτό. Μιλάμε για μια μοναδική συνεργασία. Δηλαδή αυτή έχει καταγραφεί στους αιώνας των αιώνων. Είναι μοναδική. Ο τρόπος δηλαδή που συνεργάστηκαν αυτοί οι δύο και ο τρόπος που ο Ντε Χάρτμαν ενορχίστρωσε χωρίς πολλά στολίδια και φτιασίδια αυτές τις μελωδίες, οι οποίες γυμνές στέκουν από μόνες τους, είναι και έχουν ιδιαίτερη δύναμη, είναι απίστευτο. Εγώ ψάχνοντας είχα ακούσει πρόσφατα και ένα βάλς, το οποίο ήταν και αυτό ενορχιστρωμένο. Εννοείς Γκουρτζίεφ? Ναι. Ναι. Και μου είχε κάνει έτσι πολύ εντύπωση. Ναι, ναι. Θυμάσαι τον τίτλο? Δεν πειράζει. Γιατί κάτι σε σχέση με βάλση ήταν πάντα. Ναι, ναι, ναι. Θυμάμαι τώρα τον τίτλο ακριβώς. Okay. Και μου είχε κάνει έτσι πολύ εντύπωση και η ενορχίστρωση και η μελωδία. Ναι, ναι. Βεβαίως, όταν ακούμε συνθέσεις με αυτό το υλικό, μας πηγαίνει και κάπου στην Ελλάδα όλη αυτή η ιστορία. Έτσι. Ναι, βέβαια. Μην ξεχνάμε ότι ο Γκουρτζίεφ έγραψε αρκετά κομμάτια με τίτλο Greek Song, Greek Melody. Ένα από αυτά είναι και στο δίσκο. Ίσως το ακούσουμε αργότερα. Τώρα πάμε να ακούσουμε έναν δερβίσκο χορό, έτσι. Ναι. Dervish Dance νούμερο 27. Μάλιστα. Και εδώ η επιτυχία είναι ότι σου έδινε πραγματικά αυτή την περιστροφική κατά κάποιο τρόπο κίνηση που υπάρχει στους δερβίσιδες, έτσι. Εμένα μου την έδινε αυτή την αίσθηση τώρα η μελωδία αυτή. Δεν ξέρω εσύ τι λες. Ναι, βέβαια. Πες μας εσύ ως μουσικός, πώς βρίσκεις αυτό το υλικό, δηλαδή τι ήταν αυτό που περισσότερο σε εγωίτευσε στο να κάτσεις να ασχοληθείς και να ηχογραφήσεις, βεβαίως. Ναι. Ακόμη περισσότερο. Εγώ σαν Τάκη Παντερέλης έχω έρθει σε επαφή πριν από 17 χρόνια με τις ιδέες του Γκουρτζίεφ και με τις με τη μεθοδολογία, την πρακτική. Και σε αυτό το πλαίσιο έκανα αυτή την ηχογράφηση, όχι για μία, ας πούμε, άλλη μία καλλιτεχνική δουλειά στο βαλιτσάκι μας, αλλά υπάρχει από πίσω, θεωρώ, όλη αυτή η πρακτική μεθοδολογία της φιλοσοφίας του Γκουρτζίεφ. Και βέβαια και ανεξάρτητα σαν μουσική είναι ένα πολύ ιδιαίτερο άκουσμα. Βέβαια με την φιλοσοφία και τις απόψεις του Γκουρτζίεφ έχεις έρθει σε επαφή και μέσω της Ρόδας, έτσι. Βέβαια, να πούμε εδώ και, και για τη Ρόδα, αν με επιτρέπεις. Καταρχήν να ξαναπούμε ότι όλη αυτή η εκπομπή γίνεται για τη συναυλία. Για την εμφάνισή σου στο Δύο Αθηνών στην αίθουσα Άρης Γαρουφαλής την Παρασκευή το βράδυ στις 8.30 ώρα από τη Φήνη. Παρασκευή 22 Νοεμβρίου. Ναι, τούτη εδώ την Παρασκευή. Βεβαίως και η Ρόδα, με τη Ρόδα που με έχει φωνάξει σε παλαιότερη εκπομπή, η Ρόδα που κάνει θέατρο, κάνει το θέατρο του ιερού με φιλοσοφία Γκουρτζίεφ. Δεν κάνει απλώς θέατρο, όπως εγώ δεν κάνω απλώς μουσική. Υπάρχει από πίσω ολόκληρο το βάρος, αν θες, της φιλοσοφίας και των ιδεών του Γκουρτζίεφ. Και μιλώντας και για τη Ρόδα, έχουμε και παραστάσεις που κάνουμε για 4 ακόμα Σαββατοκύριακα στο χώρο μας, όπου ο χώρος μας είναι Καποδιστρίου 106 και Ελευθερίας 1 στην Νέα Ιωνία. Παρουσιάζουμε την Τρικυμία του William Shakespeare, το τελευταίο έργο του μεγάλου Πότε είπαμε. Είναι για 4 Σαββατοκύριακα ακόμα, δεν θυμάμαι ακριβώς τις ακριβείς ημερομηνίες, αλλά μετά τη συναυλία, 22 που είναι η συναυλία, 23-24 παίζουμε σε αυτή τη διεύθυνση που μόλις έδωσα, την Τρικυμία. Εκεί στη Ρόδα συμμετέχω κυρίως ως μουσικός. Ναι, και νομίζω πολλές φορές εκεί χρησιμοποιείς όχι τόσο το σαξόφωνο όσο το πιάνο, έτσι. Ναι, πιάνο, keyboards, κρουστά, ναι. Φωνή. Πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Μάλιστα. Τι πάμε να ακούσουμε για τη συνέχεια? Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται νούμερο 24. Είναι κομμάτι για τις κινήσεις. Να πούμε εδώ πέρα κάποια πράγματα. Σε αυτό το CD που έχω δράσει. Το νούμερο 24, ναι. Νούμερο 24 είναι το νούμερο, είναι ο τίτλος. Α, το νούμερο 9 θα ακούσουμε. Ναι. Το νούμερο 9 είναι στο CD, το νούμερο 24. Ναι. Είναι μουσική, το συγκεκριμένο κομμάτι, για τις κινήσεις και τους ιερούς χορούς του Γκουρτζίεφ. Η μουσική Γκουρτζίεφ την έχουν χωρίσει σε 4 διαφορετικά, ας πούμε, επίπεδα, να το πούμε έτσι. Είναι μουσική των Δερβίσιδων και των Σαγίδ, είναι ιεροί ύμνοι, προσευχές, τελετές που έχουν άλλο άκουσμα, ας πούμε, είναι παραδοσιακά τραγούδια από την Ασία και η μουσική για τους ιερούς χορούς και τις κινήσεις του Γκουρτζίεφ, οι οποίοι συνοδεύουν αυτή την μεθοδολογία που δίδαξε ο Γκουρτζίεφ και μας άφησε σαν κληρονομιά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το νούμερο 24. Thank you. 33 λεπτά μετά τις 11, η κλασική τη jazz στο τρίτο. Ένας κλασικός jazzman, ο Τάκης Πατερέλης, εδώ στην παρέα μας, αλλά αυτή τη φορά όμως όχι ως σαξοφωνίστας, ούτε ως jazzman, αλλά ως ερμηνευτής, να το πούμε έτσι, ναι, ως ερμηνευτής μελωδιών που έχουν καταθέσει ο Γιώργος Ιβάνοβιτς Γκουρτζίεφ και ο Τόμας Αλεξάνδροβιτς Δε Χάρτμαν. Και αυτή η δουλειά τώρα που ηχογράφησε ο Τάκης Πατερέλης με γενικό τίτλο Cosmic Rhythm, κοσμικός ρυθμός. Ήθελες κάτι να πεις ακόμα για τη Ρόδα? Ναι, και για τη Ρόδα, και καταρχήν να πω ότι αυτό το CD είναι παραγωγή της κυρίας Μαρίας Περετζή, και να πούμε κάτι που ξέχασα να πω πριν, ότι η Ρόδα είναι δημιούργημα της κυρίας Μαρίας Περετζή, υπάρχει, ναι, από το 1991, ναι, και έχει σαν στόχο την μελέτη του θεμελιακού μύθου, όπως αυτός καταγράφεται σε διάφορα έργα που έχουν υπάρχουν πια στην παγκόσμια κληρονομιά μας, έτσι. Κυρία Μαρία Περετζή λοιπόν έχει κάνει και την παραγωγή αυτού του CD που ακούμε σήμερα το βράδυ, απόψε το βράδυ, κομμάτια του, και είναι στην εταιρεία 3α Records. Για τον τέταρτο δρόμο τι έχουμε να πούμε τώρα, που, ναι, είναι μια ιστορία καθαρά τώρα, του Γκουρτζίεφ. Βέβαια δεν ξέρω τι να πει κανείς μέσα σε, καλά, ναι, ένα-δύο λεπτά ραδιοφωνικού χρόνου για τον τέταρτο δρόμο. Θα προσπαθήσω να σύμφωνα με τις ιδέες του Γκουρτζίεφ, έτσι, υπήρχαν παλιότερα τρεις δρόμοι. Τους ονομάζει ο δρόμος του Φακίρι, ο δρόμος του Μοναχού και ο δρόμος του Γιόγκη, οι οποίοι με κάποιο τρόπο επιδιώκανε, ήταν ένας δρόμος, ήταν δρόμοι εσωτερικής ανάπτυξης. Ο τέταρτος δρόμος κατά τον Γκουρτζίεφ, έτσι, είναι ένας δρόμος ο οποίος δουλεύει, ένας δρόμος εσωτερικής ανάπτυξης, ο οποίος μπορεί να δουλέψει και στα τρία στοιχεία βασικά κέντρα του ανθρώπου, το διανοητικό, το μυαλό που λέμε συνήθως, έτσι, το συναισθηματικό και το κινητικό, το σώμα. Και ένα μεγάλο, μεγάλη διαφορά από όσο λέει ο Γκουρτζίεφ, ας πούμε, του τέταρτου δρόμου με τους υπόλοιπους τρεις, είναι ότι ο τέταρτος δρόμος, ο ασκούμενος, μπορεί να είναι μέσα στη ζωή. Δηλαδή να έχει, δεν είναι απαραίτητο να αποσυρθεί σε κάποιο μοναστήρι, σε κάποιο άστραμ, σε κάποιο δεν ξέρω τι άλλο, ας πούμε, έτσι. Είναι ο δρόμος που ο ασκούμενος, εφόσον υπάρχει κάποιος δάσκαλος, κάποια σωστή καθοδήγηση, έτσι, είναι δρόμος μέσα στη ζωή. Αυτό είναι ο τέταρτος δρόμος. Δηλαδή μπορεί να κάνω το επάγγελμά μου, μπορεί να είμαι μπακάλης, να είμαι χτίστης, να είμαι μουσικός, να είμαι καθηγητής πανεπιστημίου. Και ταυτόχρονα υπάρχει αυτή η δυνατότητα, χωρίς να αποσυρθώ από την ζωή, να ασκούμε επιδιώκοντας την ανάπτυξη της συνείδησης. Πιστεύω ότι πήρες μια εικόνα. Σύμφωνα με αυτά που λέει ο Γκουρτζίεφ, βέβαια, εγώ θα παρέβλεπα κάποιον ακροατή που τον ενδιαφέρουν οι ιδέες του Γκουρτζίεφ, εκτός από το να έρθει και μεθαύριο στη συναυλία την Παρασκευή, αλλά να διαβάσει και το Αναζητώντας τον κόσμο του θαυμαστού, ενός από τους πιο γνωστούς μαθητές του Γκουρτζίεφ, του Πίτερ Ουσπένσκι, ο οποίος μέσα εκεί έχει καταγράψει πάρα πολύ βασικά στοιχεία της διδασκαλίας, όπως τα μετέδωσε ο Γκουρτζίεφ όταν ήρθανε σε επαφή. Μάλιστα. Αναζητώντας τον κόσμο του θαυμαστού. Και τώρα πάμε στον κύκλο, στους κύκλους. Ναι, πάμε άλλο ένα κομμάτι από τις κινήσεις του Γκουρτζίεφ που λέγεται «Οι κύκλοι», «The Circles». Και εδώ βέβαια σου έδινε πάλι την... έβλεπες αυτή την κίνηση, την... την αίσθηση της κυκλικότητας. Της κυκλικότητας και... και αυτό σε αναγκάζει βέβαια μερικές φορές να... να σου δημιουργεί και σου δημιουργεί ηχητικά και την αίσθηση λίγο την μινιμαλιστική, έτσι. Mm-hmm. Αναγκαστικά, έτσι δεν είναι? Ναι. Επειδή επαναλαμβάνεται, ας πούμε, η ίδια. Αυτό το κομμάτι είναι από τα αγαπημένα μου και είναι ένα, πιστεύω, θεωρώ πολύ ιδιαίτερο κομμάτι. Η κύκλη. Είναι και σύμβολο ο κύκλος όμως, έτσι δεν είναι? Ναι. Ναι. Είναι σύμβολο. Σύμβολο ζωής εννοώ. Έτσι δεν είναι? Η αρχή και το τέλος, ας πούμε, που μάλλον δεν είναι τέλος, αλλά τέλος πάντων είναι μια άλλη διάσταση μετά, ξέρω εγώ. Ιδιαίτερο σύμβολο ο κύκλος. Είναι η πρώτη φορά τώρα που θα πας στο Δίον το παίξεις, είναι η πρώτη φορά που παίζεις δημόσια? Από τότε που βγήκε το, που ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε το CD, είναι η πρώτη συναυλία. Θα παιχτεί όλο το CD. Είναι η συναυλία, διαρκεί γύρω στα 70-75 λεπτά και θα υπάρξει και για όσους θέλουν από το κοινό, νομίζω προς το τέλος, κάποια πράγματα θα υποθούν, κάποιες απόψεις του Γκουρτζίεφ για την τέχνη, για τη μουσική. Μπορεί να υπάρξουν ερωτήσεις από το κοινό. Δηλαδή θα έχει και μια τέτοια διάσταση, έστω λιγόλεπτη, όλο αυτό το event, ας πούμε. Θα έχεις και ανθρώπους από τη Ρόδα εκεί? Φαντάζομαι θα έχεις. Βέβαια. Θα είναι και η κυρία Περετζή. Βεβαίως. Θα και να τη γνωρίσω κιόλας. Βεβαίως. Θα χαρώ να σε δω εκεί. Εκεί θα είμαι, εκεί θα είμαι. Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω, ήθελες κάτι να τονίσουμε σε σχέση με αυτή τη μουσική και με αυτή τη συνεργασία που δεν είπαμε, επειδή περνάει και η ώρα, γι' αυτό λέω. Ναι, σωστά. Σε σχέση με τον Γκουτζίεφ και τον The Hartman. Τι άλλο να πω. Είπα για το βιβλίο του The Hartman που εκεί μέσα τα γράφει, ναι, να το πω έτσι όπως λέμε, χαρτί και καλαμάρι για όλη την συνεργασία και όχι μόνο τη μουσική που είχε με τον Γκουτζίεφ όλα αυτά τα χρόνια που πέρασε στον πλευρό του, και μιλάμε και για χρόνια πολύ δύσκολα, έτσι, τότε με την Επανάσταση οι άνθρωποι, είπαμε πριν ότι φύγανε από τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη, που εκεί είχε ιδρύσει τις πρώτες ομάδες εργασίας ο Γκουτζίεφ όταν γύρισε το 1912 από τα ταξίδια του. Αλλά το πράγμα ήταν πολύ ζόρικο, δεν πήρανε ένα πούλμαν και φύγανε για να πάνε στην Τυφλίδα ή μετά στην Κωνσταντινούπολη. Είχε πολύ βάσανο και πάρα πολλούς κινδύνους. Περάσαν τον Κάφκασο, απίστευτα αντίξωες συνθήκες. Και όλα αυτά βέβαια υπό το πλαίσιο της εργασίας. Έτσι. Ο Γκουτζίεφ είχε μια αποστολή να διεκπεραιώσει και έβαλε μέχρι το 49 που πέθανε στο Παρίσι, έτσι, αρκετά μεγάλη ηλικία. Αν κρίνεις ότι πέθανε, ότι γεννήθηκε το 1866 σύμφωνα με πολλούς, έβαλε το 200% από όλες τις δυνάμεις για να φέρει αυτή την πρακτική μέθοδο να την κάνει προσιτή στο σύγχρονο άνθρωπο. Μην ξεχνάμε ότι ο Γκουρτζίεφ, εκτός από μουσική, χωρίς να είναι συγγραφέας ούτε να θέλει να γίνει συγγραφέας, έγραψε και βιβλία που έχουν να κάνουν με την πρακτική του μέθοδο. Το Όλα και τα Πάντα, η πρώτη σειρά των γραπτών του. Η δεύτερη σειρά είναι το Συναντήσεις με αξιοσημείωτους ανθρώπους. Ένα βιβλίο αυτοβιογραφικού χαρακτήρα. Και το τρίτο βιβλίο, Η ζωή είναι πραγματική μόνο όταν είμαι. Όλα αυτά τα έκανε για το έργο το εσωτερικό που είχε να επιτελέσει. Και όχι για να γίνει συγγραφέας ή για να γίνει μουσικός ή έγραφε μουσική ή λογοτεχνήματα για να περνάει. Ήθελε να αφήσει μια παρακαταθήκη. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Και την άφησε σε πολύ γερές βάσεις. Και αυτό και το έργο του Γκουρτζίεφ έγινε πιο πλατιά διαδεδομένο στον κόσμο και συνεχίζεται μέχρι και τις ημέρες μας. Πάντως ήταν καθοριστική φυσικά και η σύμπραξη με τον De Hartmann, έτσι, γιατί αλλιώς δεν θα είχαν φανταστείτε να καταγραφεί αυτές φαντάσου, οι μελωδίες. Φαντάζει μου, ας πούμε, να, στη θέση του De Hartmann να ήταν ένας μουσικός μετριοτάτων δυνατοτήτων, ικανοτήτων, να το πω, δεν ξέρω. Ήταν ιδιοφυΐα ο De Hartmann και κόλλησε πάρα πολύ καλά και μπορούσε να κάνει αυτό που ήθελε ο Γκουρτζιέφ, να βγει αυτή η ιδιαίτερη δόνηση από τα κομμάτια τα συγκεκριμένα. Ναι. Πού πάμε τώρα? Τώρα ακούσουμε ένα ύμνο, βέβαια είναι χωρίς τίτλο και έχω χρησιμοποιήσει την ημερομηνία που καταγράφηκε, που δημιουργήθηκε αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι λέγεται 22 Τρίτου 1927 και είναι ένας ύμνος. Τάκης Πατερέλης ως πιανίστες εδώ που ακούτε απόψε, με τη δουλειά Cosmic Rhythm, μουσική του George Ivanovich Gurdjieff και του Thomas Alexandrovich De Hartmann, μια κατάθεση ψυχής που είχε κάνει ο Gurdjieff τραγουδώντας τροποντινά και περιγράφοντας διάφορες μελωδίες στον De Hartmann, ο οποίος βέβαια κατάφερε με την ικανότητά του να καταγράψει αυτές τις μελωδίες από τα διάφορα έτσι ταξίδια, ναι, και τις εμπειρίες τις ηχητικές και όλες μεταξύ των άλλων που είχε τις μουσικές, τέλος πάντων, mm-hmm, ο Γουρτζίεφ. Να ξαναπούμε εδώ, Πανταζή μου, ότι αυτό το CD που εγώ ως πιανίστας, ο Τάκης Παντερέλης, παίζω μουσική Γουρτζίεφ De Hartmann, είναι η παραγωγή, έχει γίνει από την κυρία Μαρία Περετζή, και η ευρύτερη παραγωγή είναι 3α Records, www.rodatheater.gr. Μιλήσαμε λίγο πριν για τη Ρόδα και για τις παραστάσεις που έχουμε τα επόμενα Σαββατοκύριακα με την τρικυμία του William Shakespeare, και είναι το Ίδρυμα Γουρτζίεφ της Ελλάδος. Και είναι και πρώτη φορά που παίζονται στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα είναι το πρώτο CD με σόλο πιάνο μουσική, ναι, Γουρτζίεφ. Η συναυλία είναι την Παρασκευή που μας έρχεται, 22 του μηνός, στο Δύο Αθηνών, στην αίθουσα Άρης Γαρουφαλής. Στις 8.30. Στις 8.30. Να πάμε τώρα και στον κοσμικό ρυθμό, Ναι. Που είναι ένα κομμάτι πάλι, ναι, κινήσεων, που είναι και και το CD έχει πάρει αυτό το τίτλο, Cosmic Rhythm. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην πρώτη αυτή κατάθεσή σου με αυτή τη δουλειά του Γουρτζίεφ και του De Hartmann. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θα χαρώ να σε δω εκεί, όπως και τους ακροατές. Να ευχαριστήσουμε και τον Ηλία Διαμάντη που ήταν στην επιμέλεια των ήχων. Εμείς θα τα πούμε βεβαίως και την επόμενη Τρίτη, πάλι 11 με 12 το βράδυ, εδώ σε απευθείας μετάδοση από το στούντιο του Τρίτου Προγράμματος. Καλή νύχτα, αγαπητοί φίλοι. Τρίτο πρόγραμμα.